To program Trzeciopolskiego Radia, poniedziałek, 13 marca, jest 9. Anna Zalesna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Marine Le Pen zapowiada sojusz z Jarosławem Kaczyńskim w demontażu Unii. Kazimierz Michał Ujazdowski, do niedawna związany z PiS-em, mówi w Trójce, że partia rządząca nie chce wyprowadzać Polski ze wspólnoty. Mija 4. rocznica pontyfikatu papieża Franciszka. W Watykanie nie zaplanowano żadnych oficjalnych uroczystości. Bojkotu nie będzie. Rosjanka wystąpi na Eurowizji w Kijowie. Prawo i Sprawiedliwość nie chce wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, uważa europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski, do niedawna związany z PiS-em. Gość salonu politycznego Trójki odniósł się do słów kandydatki na prezydenta Francji, Marine Le Pen, która Rzeczpospolitej powiedziała, że wspólnie z Jarosławem Kaczyńskim chciałaby zdemontować Unię Europejską. Nie sądzę, że prezes Kaczyński podejmie tę ofertę. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości nie ma strategii wyjścia z Unii Europejskiej, dlatego że każdy trzeźwy człowiek wie, że rozpad Unii Europejskiej oznacza znalezienie się w strefie rosyjskiej. To Rosjanie się cieszą najbardziej z izolacji Polski. I nie sądzę, żeby na słowa Marine Le Pen padła przychylna, sympatyczna odpowiedź. W interesie Rzeczypospolitej jest zwycięstwo innego kandydata. Tego, kto podtrzyma obecność Francji wewnątrz Unii. A Marine Le Pen jest kandydatką skrajnej prawicy i według sondaży ma duże szanse na wejście do drugiej tury majowych wyborów prezydenckich we Francji. Efekty ubiegłotygodniowego szczytu w Brukseli omówi Parlament Europejski. Dziś zbiera się na sesji. W środę posłowie podsumują wyniki posiedzenia ostatniego szczytu Rady Europejskiej. Debata skupi się wokół deklaracji rzymskiej z okazji 60. rocznicy podpisania traktatu rzymskiego, dającego początek Unii Europejskiej. Europosłowie odniosą się zapewne do sposobu wyboru przewodniczącego Rady oraz niepodpisania przez polski rząd konkluzji szczytu. W debacie uczestniczyć będą przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz premier Włoch Paolo Gentiloni. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Dokładnie 4 lata temu świat poznał papieża Franciszka. Kardynał z Argentyny Jorge Mario Bergoglio został wybrany po zaskakującej rezygnacji Benedykta XVI już drugiego dnia konklawy. Wszystko rozstrzygnęło się w piątym głosowaniu 13 marca wieczorem. Zgodnym zdaniem watykanistów za wyborem konklawy stała nadzieja, że kardynał Bergoglio zreformuje kurię rzymską, ożywi i odnowi kościół. Głębokie reformy kurii są w toku, a jak ocenia ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, dziekan Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Franciszek wychował się na tym, co nazywamy teologią ludu, teologia del pueblo, i przeniósł te idee tutaj do Europy, do Watykanu, żeby być bliżej wierzących, słuchać ich, odpowiadać na ich konkretne potrzeby, mniej koncentrować się na sprawach formalnych czy też prawno-organizacyjnych. Franciszek cieszy się największą popularnością wśród światowych przywódców, a jak podkreśla ksiądz profesor Kowalczyk, dzisiaj w świecie jedynie biskup Rzymu jest globalnym punktem odniesienia dla wszystkich. Watykan w związku z rocznicą pontyfikatu nie organizuje żadnych oficjalnych uroczystości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Mieszkańcy Katowic mają szansę wypowiedzieć się na temat reklam w mieście. Dziś ruszają konsultacje społeczne. Przygotowano ankietę, na podstawie której ustalone zostaną wstępne rozwiązania dotyczące uporządkowania przestrzeni publicznej, informuje rzeczniczka katowickiego magistratu Ewa Biskupska. Zarówno online na stronach konsultacje.katowice.eu lub można taką ankietę uzupełnić w wersji papierowej w miejskich bibliotekach publicznych w Katowicach oraz w BOMie, czyli tak zwanym Biurze Obsługi Mieszkańca zlokalizowanym na Rynku 1. Zależy nam na profesjonalnym podejściu, aby cały projekt był przygotowany w należyty sposób. Ankieta to pierwsza część konsultacji, druga odbędzie się jesienią. Wówczas radni przygotują projekt uchwały w sprawie reklam. Rosja nie zbojkotuje konkursu piosenki Eurowizji. Do Kijowa pojedzie Julia Samojłowa, która zaśpiewa piosenkę Flame is Burning. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy Federacja Rosyjska wystawi swojego przedstawiciela. W Moskwie rozważano bojkot tegorocznej edycji konkursu piosenki europejskiej ze względu na napięcie w kontaktach z Kijowem. Część polityków sugerowała, aby wycofać się z tego przedsięwzięcia i nie narażać artystów na szykany ze strony nieprzychylnej publiczności. Natomiast za udziałem w konkursie opowiadali się dotychczasowi jego uczestnicy, artyści estradowi i krytycy. Reprezentantka Rosji w konkursie Eurowizji ma 27 lat. Pochodzi z Republiki Komi, jest inwalidką pierwszej grupy i porusza się na wózku. Jak sama przyznaje, o występie w konkursie Eurowizji marzyła od dziecka. Tegoroczna edycja konkursu piosenki europejskiej odbędzie się 13 maja w Kijowie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Rozpaczliwa walka przed upadkiem i strata prowadzenia w Pucharze Świata. Kamil Stoch w serii finałowej konkursu w Oslo wylądował z trudem i bardzo blisko, w efekcie kończąc zawody dopiero na 22 miejscu. Zawody, które w świetnym stylu wygrał depczący mu po piętach Stefan Kraft. I to Austriak jest od wczoraj nowym liderem klasyfikacji generalnej. Może to i dobrze, mówił na antenie TVP Sport nasz skoczek. Uważam, że dla mnie to jest dobra sytuacja, ponieważ wielu dziennikarzy, ludzi da mi trochę spokoju, wytchnienia. Teraz będzie może odrobinę łatwiej, natomiast ja po prostu postaram się zrobić wszystko, żeby kolejne skoki, kolejne dni były lepsze, były owocne w pracy. Będę po prostu cały czas pracował nad tymi błędami. Po części nie wiem, skąd się to bierze, albo i wiem, ale nie potrafię tego do końca tutaj naprawić. Wczoraj najlepszy z Polaków Piotr Żyła był 9, Maciej Kot 11, 23 miejsce zajął Dawid Kubacki. Justyna Kowalczyk była 6 w biegu na 30 km techniką klasyczną, podczas pucharowych zawodów też w Oslo wygrała niezniszczalna Marit Bjergen, a dla Kowalczyk to były ostatnie pucharowe zawody w tym sezonie. Piłkarze w Lotto Ekstraklasie w tym trwającym jeszcze zdążą się solidnie nakopać. We wczorajszych meczach Łęczna 2-2 zremisowała z Pogonią, a Legia 1-0 po golu Radowicza na początku spotkania pokonała Wisłę Kraków. Dziś ostatni mecz kolejki. Krakowia przy Kałuży zagra z Lubinem. Kibicom piłki z Wysp przypominamy o dzisiejszym kapitalnie zapowiadającym się spotkaniu w Pucharze Anglii. O 20:45 Chelsea na Stamford Bridge zmierzy się z Manchesterem United. Agnieszka Radwańska ma tymczasem za sobą pierwsze spotkanie w Indian Wells. Spotkanie wygrane do 3-4 z Hiszpanką Sarą Soribes-Tormo. W Kalifornii nie gra już z kolei Andy Murray. Lider rankingu ATP przegrał już w drugiej rundzie z Kanadyjczykiem Waszkiem Pospisilem. Inny Brytyjczyk Chris Meek wygrał dla równowagi Ride Mexico trzecią rundę Mistrzostw Świata. Drugi był lider klasyfikacji generalnej Francuz Sebastian Ogier, trzeci Belg Thierry Neuville. A Kolumbijczyk Sergio Henao wygrał kolarski wyścig Paryż-Nice, a zaś jego rodak Nairo Quintana prowadzi w Tirreno Adriatico. I tą informacją kończymy ze sportem o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego. Prawie w całym kraju dziś w miarę pogodnie, tylko na wschodzie możliwy deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach w Trójmieście i Suwałkach 5 stopni, w Warszawie, Olsztynie, Lublinie, Katowicach i Wrocławiu 6, w Szczecinie, Poznaniu i Krakowie 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy komputer, smartfon, tablet i nowe wyzwania. Zginą aplikacje, adresy, numery, ustawienia. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy nowy sprzęt według Twojego życzenia. I folijkę ochronną nakleimy też. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Wejdź na showmax.com, zobacz mój film Czerwony Punkt i wiele innych z listy moich ulubionych. Polecam Patryk Wega. Masz ochotę na dobre kino? Wejdź na showmax.com i wybierz setek filmów i seriali. 14 dni za darmo, potem tylko 19,90 miesięcznie. Showmax. My ci pokażemy. Polska jest wielka i ma swoje wielkie polskie marki. Marki, które są tak dobre, bo stoi za nimi tradycja i doświadczenie. A ich największą siłą jest jakość. Dlatego w Lidlu znajdziesz je w supercenach w czasie Tygodnia Polskich Marek. Już teraz. Woda na łęczowianka 1 zł za 1,5 litra przy zakupie 6 butelek. Tak, tylko 1 zł. A olej kujawski 1,5 litra 6,99. Tak, jedynie 6,99 za olej kujawski. Lidl. Co tydzień coś nowego. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Menopauza to dla wielu kobiet wciąż temat wstydliwy. Niesłusznie. Porozmawiajmy o tym, ponieważ warto dzielić się swoimi doświadczeniami. Mój sposób na menopauzę to Klimea Forte. Czyli suplement diety z maksymalną dawką izoflawonów. Dzięki wyciągowi z szyszek chmielu, Klimea łagodzi objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, zimne poty i wahania nastroju. Zawarty w niej len pomoże zachować smukłą sylwetkę, a witamina B6 pełni energii. Ja przekonałam się, jak skuteczna jest Klimea Forte. Ty też możesz. Teraz Volvo ci jeszcze więcej. Volvo XC60 już od 791 zł miesięcznie netto. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo.

Anna Regulska, Sylwia Hejmark Niedźwiecki, witamy Państwa bardzo serdecznie. Słońca za oknem nie ma, ale 5 stopni rano samochód pokazał. Ma być 6 w najcieplejszym momencie dnia, czyli za jakieś 3 godziny pewnie. Wiosna idzie, nie ma na to rady. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Za kwadrans informator ekonomiczny Arkadiusz Jakiet, jego gość. Płyta tygodnia, The Shins, Heartworms, to po godzinie 10. Ryszard Jaźwiński, fajny film, przed 11, a po 11 nowa piosenka dnia i to jest Perfekt, Ludzie Niepowszedni. Poza tym muzyka i spodziewamy się gościa z Londynu gdzieś mniej więcej około 10.25. W sprawie nowej płyty oczywiście. Życzymy dobrego odbioru. Port miłosny, a teraz zaśpiewa Anna Maria. Te usta kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa o kochaniu. Te usta kłamią mi co noc, gdy mnie całują w pożądaniu. Za nie jak cień, lecz gdy pomyślę o rozstaniu, twych ust mnie ciemna bierze moc, choć wiem, że kłamią. I kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa o kochaniu, twych ust mnie ciemna bierze moc, choć wiem, że kłamią. Często brak mi słów, wtedy proszę mów, że wciąż mnie kochasz jednakowo. Czemu milczysz tak? Czemu słów ci brak? Ciężarem jest ci każde słowo. Czasem jakiś gest, powiedz co ci jest. Mów całą prawdę, kłam na nowo. To śmiesznie brzmi, lecz wierzę ci w złudzie. Ciemna bierze moc, choć wiem, że kłamią. pomóc, choć wiem, że kłamią mi tu noc, choć wiem, że kłamią mi tu noc. Anna Maria Jopek, Gonzalo Rubalcaba, 20 minut po godzinie 9. Srebrne usta 2016. Czyżby przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej poseł Sławomir Neumann miał lekkie natręctwo? Najpierw narzekał. Tak zwany plan Morawieckiego to są slajdy w PowerPoincie. A potem, gdy wicepremier Mateusz Morawiecki dostał dodatkową tekę, znowu narzekał. Kumulowanie w rękach Mateusza Morawieckiego i jeszcze Ministerstwa Finansów daje tylko jedną gwarancję, że już nic zupełnie nie zrobi. Nawet nowych slajdów nie zobaczymy. Nie ma niczego nowego do oglądania, ale zawsze znajdzie się coś do krytykowania. Ten rząd to jest raczej grupa rekonstrukcyjna, która udaje rząd. I to jest właśnie konkursowa wypowiedź posła Sławomira Neumanna. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. 22 minuty po godzinie 9. To szła Radin, a potem Krystyna Prońko. When the old souls of your shoes are worn through, and it's too far to find your way home, you're feeling older than you used to. Can't stop thinking you'll be left alone. Don't you worry now, don't let life get you down. Just remember you're mine. And I see you in the high and low, in the high and low, I'll find you. And I see you anywhere you go, anywhere. For my oldest t-shirt to keep you warm. We'll never grow old, we'll never want more. This love will weather any storm. Don't you worry now, don't let life get you down. Just remember you're mine. And I see you in the high and low, in the high.

dostępny w aptece. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Maria Skłodowska-Curie, francuskiego kompozytora Bruno Coulet, laureata nagród za muzykę do filmów. Mikrokosmos, Pan od muzyki, Karolina i tajemnicze drzwi. Płyta do kupienia w salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio, Filmweb i Empik. Wielkie odliczanie. Jeszcze tylko 3 dni. Super okazji w sklepach Euro. Smart TV 32 cale. Hitachi Wi-Fi za 949. Smartfon Samsung Galaxy A3 za 899. Laptop HP. 4-rdzeniowy procesor AMD za 1250. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Samsung No Frost 1,80 m za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest w 9:30. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. W studiu Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Arkadiusz Żakier. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie redaktorze, do konsorcjum firm ratujących katowicki holding węglowy dołącza Polska Grupa Energetyczna i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Taką informację znalazłem w pańskiej gazecie. Mniemam, że jest prawdziwa, ale ta prawda mnie trochę niepokoi. Znaczy, bo to, że się wolę, ratuje... znaczy, szczerze mówiąc, wolałbym, żeby to była fantazja jakaś. Aha. Dlaczego? No bo to jest tak, jak no, ewidentnie jest problem nie tylko gospodarczy, ale i społeczny z górnictwem, prawda? Do którego trzeba dopłacać. No, rząd znalazł sposób, żeby nie łatać tutaj tych braków kompanii węglowych różnych pieniędzy budżetowymi, ale nakłonić firmy państwowe do tego, aby swoje pieniądze wyłożyły. A jaka jest różnica? No właśnie. Ja myślę, że w tym przypadku nie chodzi o to, że zapłacimy więcej podatków o to, na to, żeby ratować górnictwo, tylko prawdopodobnie więcej zapłacimy w cenie gazu, który nam PGNiG będzie dostarczało, a potem część tych pieniędzy się przeznaczy na ratowanie górnictwa. Tak się składa, że całkiem niedawno Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżkę cen gazu, ale no, mniemam, że to nie ma nic wspólnego z tymi tutaj planami. Tylko tak czy inaczej, te pieniądze, które zapłacimy za prąd czy za gaz, pójdą na ratowanie węgla. Ja bym szczerze mówiąc wolał, już płacąc ten rachunek za energię elektryczną, żeby te pieniądze poszły na modernizację sieci elektrycznej, która się sypie przecież. No tak, to o tym mówimy od czasu do czasu. Może na nowe elektrownie wiatrowe, może, czemu nie. Ale nie sądzę, żeby to było taka optymistyczna wiadomość, choć jest pewnie prawdziwa. Od pewnego czasu mówimy o tym również w Trójce, że mamy rynek pracownika, mówi się o podwyżkach w firmach, ale okazuje się, że te podwyżki występują w stosunkowo małej części firm. W ogóle nic nie wiemy na temat ewentualnych podwyżek w firmach średnich i małych. To właściwie o tym można wnioskować, patrząc na koniunkturę gospodarczą, że słuchacze doskonale wiedzą. No tak, bo po sobie na przykład. Być może część słuchaczy ma takie mikrofirmy i całkiem nieźle wszędzie, bo to jak widać, że wpływy z podatku VAT bezpośrednio uzależnionego od wielkości sprzedaży rosną, no to znaczy, że tych pieniędzy ludzie mają jednak trochę więcej. Bo to nie wszystko jeszcze uda się uzasadnić tym słynnym uszczelnieniem systemu podatkowego. To jeszcze nie. Myślę, że też jest duży znak zapytania. Te małe mikrofirmy nie są badane, a ich jest przecież najwięcej, bo niemal 2 miliony. Prawda? No i to jest takie duże pole do naszej niewiedzy. Da się zbadać oczywiście firmy duże, najczęściej międzynarodowe, które są przyzwyczajone do takich badań, chętnie udzielają odpowiedzi, no bo to jakby świadczy też o ich takim profilu, że są otwarte. Mówią, zwłaszcza jeśli się mówi o tym, że się daje ludziom podwyżkę. No oczywiście, to chcą się pochwalić, prawda? Ja tam tych podwyżek przynajmniej u siebie wielkich nie widzę. No, ale jesteśmy, znowu powiem panie redaktorze, w branży, która niekoniecznie jest tą wiodącą. Tu jest jeszcze inny problem z tym związany, nie tylko, że podwyżki. Jest wciąż kłopot się ujawnia przy tej okazji, przy tych badań, z takim problemem ze znalezieniem zatrudnienia w niektórych branżach, prawda? Tak. Chociażby już wiadomo, że nie warto się kształcić na ekonomistę, bo ekonomistów ci u nas dostatek, prawda? Tak. Mało elastyczny jest też rynek pracy, jak się dowiadujemy tutaj we wschodniej Polsce, gdzie teoretycznie też poszukiwani są pracownicy, ale też jest jakieś bezrobocie. Problemy polskiego rynku pracy na pewno się prędko nie zakończą. A co pan myśli o takim pomyśle, bo rząd o tym myśli, o nagradzaniu tych, którzy zostaną na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego? Seniorzy po 2 latach mogą liczyć na dodatkowe 10 tysięcy złotych, od razu dodajmy jednorazowego takiego wsparcia. O, myślę, że niektórzy się na to skuszą, zwłaszcza ci, co tę emeryturę będą mieli dość niską i będą się dobrze czuli na siłach, to jak najbardziej. Czyli co, z jednej strony dajemy możliwość pójścia wcześniej na emeryturę, ale z drugiej strony zachęcamy, zostańmy jeszcze w pracy, bo rynek potrzebuje pracownika. Powiedział pan o takich dwóch stronach medalu i ja też bym to samo powiedział, tylko że od strony takiej wyborczej, bo na wybory trzeba było obiecać coś, aby pozyskać wyborców, czyli obniżenie wieku emerytalnego i ta obietnica wyborcza nawet została spełniona. A z drugiej strony Trzeba zadbać o rynek pracy, stabilizację budżetu, i dlatego właśnie takie kroki się też robi, do czego to oczywiście jest, wiemy wyraźnie, że to są dwa kierunki takie przeciwstawne. Z jednej strony obniżamy, z drugiej zachęcamy do pozostania. Takie dwójmyślenie to już Orwell przewidział. Coraz częściej Polacy kupują elektroniczne wersje książek. Do tej pory dominowało czytelnictwo darmowych pozycji, zwłaszcza klasyki, a teraz ponad połowa posiadaczy czytników czy różnych innych urządzeń po prostu płaci za te treści. I bardzo dobrze. To dobra wiadomość. Ja myślę, że jest nieuchronne, że ten papier będzie w coraz mniejszym użytku, że coraz więcej osób chcących w ogóle cokolwiek czytać, będzie to czytało na różnego rodzaju ekranach. Chociaż ostatnio mówiłem na antenie Trójki, idąc śladem naukowców, że jednak większa percepcja i zdolność zapamiętywania treści u człowieka jest wtedy, kiedy czytamy papierowe książki. Może i tak, chociaż urosło całkiem już to młode pokolenie, które rzadko kiedy ma do czynienia z papierem w ogóle. To też prawda. Do celów czytelniczych. Znam wiernych czytelników mojej gazety w wieku dość młodym, powiedzmy. To są 30-latkowie, którzy... W życiu nie trzymali w ręku Rzeczpospolitej. Trzymali w ręku papierowej gazety. No tak. nie tylko mojej. To się tutaj coś zmienia. Inna sprawa, że te e-booki są wygodne, bo można się nimi dzielić dość łatwo i czytać na raz dwie osoby mogą czytać jedną książkę, jak się już ją kupi, prawda? Bo się od razu robi dwie kopie. Pozostaje jeszcze pewien problem taki podatkowy, który ma wpływ na cenę e-booków, bo wciąż reguły europejskie są takie, że tu musi być ta stawka podstawowa, u nas 23%, a nie tak jak na książki papierowe procent 5, ale wiem, że już Bruksela pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. Bankomaty służą ludziom już od 50 lat, panie Pawle. Pierwszy taki bankomat został w Londynie zainstalowany bodajże w czerwcu 1967 roku. Bodajże w filmie Kochaj albo rzuć, gdy Cargill i Pawlak pojechali do Ameryki i dowiedzieli się, że tam na jednej centralnej ulicy to ze ściany można sobie pieniądze wyjąć, to się wielce zdziwili i chyba nie za bardzo zrozumieli, o co chodzi. Bo u nas to wtedy trochę inaczej sprawa wyglądała, ale proszę, piękny jubileusz. Chociaż z tego, co wiem, to te bankomaty dzisiejsze są już zupełnie czymś innym niż to, co 50 lat temu, bo dzisiaj to ma wiele funkcji, można tutaj i wpłacić, sprawdzić stan konta, i to w różnej walucie wypłacić, więc... Przedłużyć kartę telefoniczną. No, ale to wciąż to, że istnieje bankomat, jeszcze powiedzmy już całkiem poważnie, świadczy o tym, że gotówka jest wciąż w cenie. No to prawda. Paweł Rochowicz, Arkadiusz Ekiet, dziękujemy. Do usłyszenia. Do widzenia. Na

She burns like petrol, soap, paper, and fireworks. And I'm burning, yeah, I'm burning. I'm burning so deep that just breathing hurts. I'm melting, darling, and I can't let go. I'm melting, darling, and I can't let go. I'm melting, darling, and I can't let go. Tak sobie pomyślałem, że to piosenka przywieziona z Dublina. Foy Vance, She Burns. Zawsze kiedy jestem w dalekich krajach, no Dublin, Irlandia nie jest znowu taki daleki, no, ale leci się i leci i leci, to wchodzę do sklepu i płyty kupuję, bo podoba mi się na przykład okładka. Właśnie tak było z tym albumem. Foy Vance, utwór zatytułowany She Burns. Za kwadrans, godzina 10:00, to może Adele. Jeśli chodzi o Adele, to wczoraj obejrzałem raz jeszcze Spectre, czyli ostatniego Bonda, w którym Adele już nie śpiewa i szkoda. Ale przyznaję, że tym razem, to było moje trzecie podejście, zrobił chyba na mnie największe wrażenie. Jeśli chodzi o muzykę, za 10 minut godzina 10, o tej porze przypominam przeboje sprzed lat 40. Słuchacz poprosił o Rock Bottom w wykonaniu Lindsay DePaul i Mike'a Morana. I przyznaję się, że nie pamiętałem, że ta piosenka była reprezentantką Wielkiej Brytanii w konkursie piosenki Eurowizji. Ponieważ dzisiaj ten temat stanął nawet w serwisie informacyjnym, to dobrze będzie sobie przypomnieć. Lindsay DePaul, znana przede wszystkim z pięknej piosenki Sugar Me, wczesne lata 70. Tutaj z Mike'em Moranem 3 minuty i 1 sekunda, bo to były takie zasady, że piosenka nie mogła mieć więcej niż 3 minuty. Ale przyznaję się, że na drugim miejscu byli wtedy Brytyjczycy w tym konkursie. No to będzie właśnie Lindsay DePaul i Mike Moran Rock Bottom, a zaraz potem zespół Queen, Tie Your Mother Down. To jeszcze z płyty z 1976 roku, ale na singlu ta piosenka pojawiła się właśnie jakoś tak na początku 77. Tak sobie wspominamy te siódemki w 2017. Nie mówiłem nic o adresie marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, ale listy lecą, dziękuję bardzo. I polecam jak zwykle naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka w sprawie głosowania na Polski Top Wszechczasów. To jeszcze dzisiaj ten temat sobie potrącimy, ale może troszkę później. 77 rok, tak to było. Proszę posłuchać. Lindsay DePaul, Mike Moran, a potem Queen. Started again with the sympathy. Oh, I get it.